श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज महाकृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 31 जनवरी 2003 सायं लगभग 3:30 गीता वंशर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भैया बात ये है कि शरीरों को कुछ भरोसा नहीं है। हमारे डॉक्टर जी बहुत राजी खुशी प्रसन्न गए थे चले। ऐसा ही है मसाला सब का मसाला वही है, वही चीजों का बना हुआ है। अपने मारवाड़ी माइयाओं कहते थे कच्ची माटी रहा तो खेला कच्ची माटी रहा, पक्की माटी किसी को बताओ। ये वही वो चीज है, इस वास्ते भरोसा नहीं है। सब काम छोड़कर ये काम करना चाहिए, इस काम में लगना चाहिए। ये प्रार्थना सबसे भाइयों से बहनों से सबसे आप लोग भी। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो उसके सिवाय और कोई काम नहीं है, आवश्यक काम है। ये हो सकता अभी आज ही दर्शन हो सकते हैं, ऐसी बात है। तो आप लोगों से कहना है कि इस महत्वता से लग जाओ तो फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की, बहुत लाभ की। तत्परता से लग जाओ और ज्यादा बोलो तो नहीं, चुपचाप लग जाओ भगवान में। आप लोगों ने बहुत हिम्मत की है, शीतकाल में भी आना है। दूसरे लोग शीतकाल को देख कर ये चले गए, ठंडी ठंडी आवेगी, आप लोग रहे हो तो जैसे शीतकाल में रहे ऐसे ही तत्परता से लग जाओ, हाँ भला होगा, ऐसे संदेह नहीं है। अपना संकोच छोड़ कर गए सबको, जैसे इसने पद कर गया ना फार खार दुखों को खा तो फार दुखो, अवसर मत चुको मत चुको, ऐसा मौका मिला है ये चुके नहीं, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। मेरे पर तो भगवान की कृपा हुई है, तो समझा में आएगा। तो भैया आज बड़ी विलक्षणता है, पता नहीं क्या कुछ क्या हो जाए। आपको इतना भात है, सर्दी गर्मी सबसे बैठे हो तो जो बैठे हो तुम ही काम में ले जाओ। सब भाई छोटा बड़ा सुन बूढ़ा बालक सब लग जाओ, माई भाई सब। ये मौका बार बार मिलेगा नहीं। हम चार हम लोग क्या कहूं। फिर बात यह है, अगर आपके चिंता लग जाए तो ये जरूर प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा भाई विश्वास होता है। फिर आके शंका तो बोलो, ऐसा मौका आया है, दोष दृष्टि छोड़ कर दे और तत्पर से लग जाओ और उसे सदा पूछ लो, तुम्हारे पूछ लो क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उसे लिए भी। और तो क्या कहूं, लेख बता सकता हूं आपको, लेख बता सकता हूं। और भी क्या कहूं, पुस्तकों में बहुत अच्छी बातें लिखी है, बहुत अच्छी लगता है। वो पुस्तक आपके पास है, बहुत बढ़िया बात लिखी है। अरे बहुत शुभ बात, बड़ी सरल बात, बड़ी बढ़िया बात। अरे कई अभी बातें नई बात कहां से लाए, नई नई बात कहां से लावे, पर नई बात बस है नहीं। मैं अनुभव करता हूं, मैं जानता नहीं हूं, इस बात का मेरे को अनुभव है। बात है, बात ऐसी संदेह नहीं है। बड़ी सीधी सरल बात है, बहुत सरल, बहुत सुख ऐसी बात है, बहुत सरल। आपको जोर देने में बात कही थी कि अपना कोई नहीं है, एकदम बढ़िया बात, बहुत बढ़िया है, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है अपना, ना भाई है ना माँ बाप है, ना माँ है ना भाई है, ना भौजाई है ना भतीजा है, कुटे में कोई अपना नहीं है, किसी के भरोसे है। आप अपना सुनो मत, कल्याण का निश्चित उपाय, कल्याण का निश्चित उपाय शेष रहे। अरे आप आज समाचार मिले, आज समाचार मिले हैं कि आप सब गए, मेरे पास तो पद दी थी देखने के लिए, सब गए आने वाली है, सबको ये समाचार आ गया, आज मिला आने वाले पांच वाले गए, मैं कहूँ पांच वाले गए और नई आने वाली है पुस्तक। निश्चित उपाय दिया, निश्चित उपाय। सबसे पहली बात तो यही है, मेरा कुछ भी नहीं है। आप सोचो, मैंने आपको छुट्टी दी थी, कहा था तो पूछता हूँ, आपने सोचा तो बताओ, आपको कहा था आप सोचो, आपका कौन है, क्या स्त्री आपकी है, क्या भाई आपके हैं, क्या आपके पुत्र आपके हैं, क्या भौजाई आपकी है, क्या भतीजे आपके हैं, क्या पिताजी आपके हैं, खास खास ये है कुटुंब में, इनमें कौन है आपका, चार बातें बताई। सर चार बात, एक बात पहली यही है कि मेरा कुछ भी नहीं है, आप परमात्मा के अंश हो, ये सब प्रकृति का है, प्रकृति ही उत्पन्न होती है, अनंत ब्रह्मांडों में तिल जितनी चीज भी आपकी नहीं है। ये शरीर लिए बैठे हो, शरीर आपका नहीं है, छूट जाएगा, छूट जाएगा, ये कोई पक्की बात है एकदम। अपना कुछ नहीं है, यही बात सब आप बताओ। दो तीन दिन मैंने कहा आप बताओ आपका कौन है, सिवाय भगवान के और कोई आपका हो तो बताओ। अपना कोई नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, खजाने से ऊपर ये छठा, इसमें छठा, मेरे तो मेरे बुरबार सब नमस्कार, सब साध नमस्कार, सब साध नमस्कार आभास है, उसमें छठा छठा कल्याण का निश्चित हुआ, कल्याण का निश्चित उपाय निश्चित फैलते होता। सबसे पहले ये बात है आपका कौन है, आप बताओ, स्वयं बताओ आपका कौन है, सिवाय भगवान के कोई आपका नहीं है, एकदम पक्की बात। इस अंश जीव अविनाशी चेतना मन सर सुखराशी, भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, एकदम पक्की बात है। अच्छा इतनी बात बताई है कि कुछ नहीं करना। आपको मैंने सुनाया था कलकत्ते में, मैंने पूछा सभा में, कुछ भी करना ना पड़े ऐसी बात बताओ, कुछ भी करना नहीं पड़े ऐसी बात बताओ, इसमें तो इसमें यही बात लगी है कुछ भी नहीं करना। हाँ वो कुछ नहीं करना, अपना कल्याण चाहे तो मनुष्य मात्र सर्वथा स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, दूसरी बार समर्थ है, तीसरी बार योग्य है, चौथी बात अधिकारी है, मनुष्य मात्र। वो किसी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, मनुष्य मात्र। एक मार्मिक बात है कि अपना कल्याण करने में मनुष्य मात्र सर्वथा स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी है। कारण कि भगवान जीव को मनुष्य देते हैं तो उसके साथ ही अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता, सामर्थ्य, योग्यता, अधिकार भी दे प्रदान करते हैं। केवल मनुष्य शरीर नहीं, मनुष्य शरीर भी देते हैं, सर्वथा स्वतंत्र देते हैं और सबके साथ अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्रता, सामर्थ्य, योग्यता और अधिकार भी देते हैं मनुष्य मात्र के लिए। ये बात है, उसमें पहली बात यह है आपका कौन है, वास्तव में आप स्वयं विचार करो, आपका दिख रहा बताओ, पहले ये बताओ आपका कोई दिखता हो, माँ है, बाप है, भाई है, भतीजा है, भौजाई है, कौन है बताओ, आपका कौन है, किसके भरोसे बैठे हो, और मेरे को कुछ भी चाहिए नहीं, क्या चाहिए आपको, मेरा कोई नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दो बात, और तीसरा मेरे को मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, तीन बात, चौथी बात भगवान मेरे है, तो जो कोई मेरा नहीं है, मेरे कैसी इच्छा है, मेरा किसी से कोई संबंध है नहीं है, मेरे केवल भगवान है, छोटो तो ले गए पूरा हो जाता है। दो प्रश्न में साथ भाव है, साथ इकट्ठा हो जाएगा सब साधनों का साथ छुटा लेगा। अगर आप उसे सफर होगी उसमें पांचवा लेगा, उसमें पांच रहेगा, इसमें छठा है। चार बात चार, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे कुछ भी चिंता ही है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरे केवल भगवान है, ये तीन तो निषेध करना है। विधि है भगवान, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान ही मेरे। अभ्यास से बोल नहीं होता, इसमें छठा अब छप रहा है, उसमें पास हुआ है। बहुत चौथा एक है, मेरे को अच्छा लगा है, पुस्तक छप गई है, आज मेरे को शिष्य मिला कि पुस्तक छप गई है, वो छप गई है, वो बड़ी पुस्तक है, ये छोटी है, कितनी बड़ी पुस्तक है, मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, मनुष्य मात्र किसी जाति का, किसी पंक्ति का, किसी धर्म का, कोई तरह हो, सबका कल्याण, किसी का कोई आग्रह नहीं, वही हिंदू ही हो, निश्चित हो, निश्चित उपाय, पक्का उपाय। पांच बात है, पांच बात, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान ही मेरे हैं, केवल भगवान ही मेरे, और कोई मेरा नहीं है। दो ही प्रश्न छठा ले गए, ये सब साधनों का सार छठा ले गए। आपके सब पास हो गए तो बस कई दृश्य है, सब हो गई। बहुत सच्ची बात, चार बात, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान ही मेरे हैं। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। हमारी दृष्टि में जो अच्छा है वो है, और भी देख रहे हैं, वो बड़ा है और छोटा सा है, इन पिछड़े दो ही प्रश्न है हमारे पास। बस ढाई प्रश्न बनना है, इसमें से एक प्रश्न दो प्रश्न पूरा हो, निश्चित उपाय, निश्चित उपाय, कोई नहीं है। आप बताओ, इतने बैठे बताओ, आपका कौन है? मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान ही मेरे, केवल एक भगवान मेरे, जिसके अनुसूची अविनाश, उसका संबंध है, और आपका संबंध है ही नहीं, ना कुछ चाहिए, ना कुछ कोई संबंध है, किसी कोई संबंध है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान है। दो प्रश्न आए, दो चार बात आई, निश्चित कल्याण है, निश्चित कल्याण है, निश्चित निश्चित उपाय है, एकदम निश्चित। भगवान ने जीव पर कृपा करके उसको अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य दिया है। अपना कल्याण करने के सिवाय मनुष्य का दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं। शरीर, धन, संपत्ति, असीम मकान, जमीन, मकान, स्त्री, पुत्र आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब की सब मिलने बिछड़ने वाली है। सब मिलने बिछड़ने वाली है। अतः कोई कितना ही बड़ा धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, विद्वान बन जाए, ऊंचे पद वाला बन जाए, बड़े कुटुंब समाज वाला बन जाए, पर अपने कल्याण के लिए सबके बीच तो अपनी कुछ काम न आने आवेगी है। बिना दूल्हे की जान की तरह है बरात, बिना दूल्हे की बरात पीन बिना जान को कुण काम की कसा तो भूलोगे। बिंद को तो भूल गया, बिंद को भूल गया तो क्या लाया साथ में? बरात क्या हुई? थोड़ी है फिर बिंद को भूल गया, एक बात भूल गया और सब ठीक है, सब बढ़िया है। बहुत अच्छी बात है, बिंद को भूल गया। एक हमारी मत है कि अपना कल्याण करे मनुष्य मात्र सुंदर है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी है, कारण की भगवत जीव की मनुष्य शरीर देते हैं, तो साथ ही अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता, सामर्थ्य, योग्यता, अधिकारी भी प्रदान करते हैं। ऐसा प्रश्न उठता है कि मनुष्य क्या करे कब कल्याण करिए? इसका उत्तर है कि यदि मनुष्य इन चार बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर ले, चार बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर। मैं तो कहूँ एक प्रकृति और एक परमात्मा है, प्रकृति एक की कोई जरूरत नहीं, परमात्मा की जरूरत है। चार बातों में दो ही बात है, चार बातों में दो ही बात है, तीन बातें एक है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी को कोई संबंध नहीं है, एक बात हुई। और केवल भगवान भेद है, चार बात है इसमें, दो बात भागी सब। मेरा कोई चीज मेरे चाहिए नहीं और किसी कोई मेरा है नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, एक ही बात है, एक बात है। मेरा कोई नहीं, ये बात है, केवल भगवान मेरे है। संसार अनंत, संसार अनंत सृष्टि, मेरा कोई नहीं है। बताओ, आप बताओ, क्या बताओ, क्या है मेरा, निश्चित बताओ मेरा कौन है। संकोच मत करो, हरे को बोलो, हरे संकोच मत करो, आपका कौन है बोलो। तो इसे निकमा समय को होगा, आपका समय खराब करने वाले हैं और कोई आपका वास्तव विदेशी नहीं है। एक एक एक एक जिसका वंश हो, अपने बालक की चिंता अपने माँ बाप को होती है, तो आपके चिंता करो एक ही एक ही एक ही, कहीं दो आ जाती बात में एक बोलो एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मत सर सुग्रसी, चेतना अंश और सर सुग्रसी दो ही पृष्ठ कर लेंगे। जरूर कल्याण निश्चित उपाय, निश्चित उपाय, निश्चित कल्याण का निश्चित उपाय। मैंने कहा बुद्ध पुस्तक बढ़िया बनाओ, दामद ले जाए कोई बात नहीं, काम अधिक लग जाए, पुस्तक बढ़िया बनाओ, सुंदर बनाओ, इसने कहा चौदमुखी को। अब कैसे बढ़ेंगे, कैसे आवेगे, अच्छी बढ़ेंगे पुस्तक, मैंने कहा है बहुत बढ़िया। आज समाचार मिला, आज भी अभी मिला था, कब समय है तो जिद बन रहे, मैं देखिए लग गया आने वाली है, आने वाले ले गए बड़े भाई, वो तो कल्याण वाले आ गया, पांचों ले गए, इसमें छठा उसमें सब सब नमस्कार में छठा ले गए, उसमें पांचों ले गए। मैंने कहा कीमत का आप चिंता मत करो, ज्यादा बढ़िया बढ़ जाओ, खर्चा लगे अच्छा, ज्यादा पैसा लगेगा तो कोई हानि नहीं, चीज पुस्तक बढ़िया बढ़िया बढ़ाओ, 10 रुपया 15 रुपया लगेगा तो ले जाओ, अब कितना लगेगा क्या पता नहीं, पुस्तक छप गई, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, जीव मात्र भगवान का अंश है, जीव लोग ईश्वर अंश जीव अमिदास चेतन अवसर से, ये याद रखो, गोस्वामी जी लिखा है ईश्वर अंश जीव अमिदास जीव अविनाशी चेतन अमल शहसी, पांच बातें कोई भी नहीं, ईश्वर अंश में कोई जरूरत नहीं करना, ये पांचों बातें जरूरत है, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है मेरा, किसी कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान ही मेरे हैं, इतनी शुभ बात है, इतनी बढ़िया बात है, इतनी तो बात है, इसमें आपको कठिनाई पड़े तो मेरे को पूछ लो, कठिनाई पड़े तो पूछ लेना, शंका हो तो पूछ लेना, संदेह हो तो पूछ लेना, आपको बहम पड़ेगा संदेह है वो पूछ लेना, मेरे को पूछ लो सर, इनको पूछ लो, मेरा कुछ नहीं है एक बात, मेरे को कुछ नहीं चाहिए दो बात, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है तीन बात, मेरा केवल भगवान है, मैं तो कहता हूँ मेरा कुछ नहीं है एक भगवान, मेरे दो बात, चार बात की दो बात है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, एक ही प्रकृति बात है, एक भगवान है, हाँ मैं जान करो, बहुत लाभ बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सारा बात है। अब दूसरी बात बताओ, इसमें ज्ञान ज्ञान बनेगा, अब जो सफेद है उसमें ज्ञान बनेगा, 10 मधु मैदान में काफी सुंदर दास चरणदास होने दिया नहीं, जिन जय मसू के अनुभव मोहन मन कले मरे असंतरी शरण, ये बात है भगवान अक्रियता से प्रमाण है, कुछ नहीं करना से प्रमाण प्राप्ति, कुछ नहीं करना है प्रमाण की प्राप्ति, जो ज्ञान हुआ है मैंने कहा पुष्प बोली लगे कर देना, संकोच बंद करना, इसमें एक बहुत विलक्षण बात लिखी है, कुछ भी न करना, बहुत बढ़िया बात है, हम बनो ही नहीं कर, चार तीन चार हो गया, दो पंद्रह पांच पापा, पांच प्रश्न है उसे दो प्रश्न, पहले बताए उसे दो प्रश्न, पांच प्रश्न, इसका सार अतीत है कि अपना कोई नहीं जिसकी प्राप्ति करना हो, अगर कोई उसकी प्राप्ति चाहे तो कुछ चिंतन न करे, कुछ चिंतन पत्थर की हो जाती, चिंतन करे नहीं, हो जाए तो पर्व विप्रवा कर दो, चिंतन आ जाए तो विप्रवा कर दो, चिंतन करना नहीं, आप जाओ प्रबंध करो, कुछ चिंतन नहीं करना, सब बहुत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर कोई उसकी प्राप्ति करना चाहे तो कुछ भी चिंतन करना करे, करने से चिंतन हो तो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं है कि चिंतन करने से हमारी स्थिति केवल परमात्मा होती है। आप जहाँ हो वहाँ पूर्ण परमात्मा है, आप जहाँ वहाँ स्थित हो जाओ, ये दूसरा उपाय है। आप जहाँ वहाँ परमात्मा पूरे पूरे एक जाए और लिख आए एक दूसरे लेख में कि आप में आप बांधे और मैं हूँ, इसमें है सब, इसमें परमात्मा भी इसी में, आप जाओ वह पूरे परमात्मा है, जिसकी महिमा अपार अनंत है वो आप है। आप आते इसमें खुश चिंतन करना, परमात्मा संसार का और किसी का नहीं करना, साधक वही स्थिर हो जाए क्योंकि वहां परमात्मा है, आप जहां हो वहीं स्थिर हो जाओ, चिंतन मत करो, कुछ भी चिंतन मत करो, बहुत बढ़िया बात है। आज हम भी सुनेंगे सबके, सब भी बता दें, बहुत बढ़िया काम किया, थोड़े दिन हम सब रहे तो सब बहुत बढ़िया चीज है, परंतु भोजन बहुत बढ़िया पर भूख नहीं है तो क्या बारे, भूख ही ना हो तो बहुत बढ़िया से बढ़िया हो, राधी भूखा मारता हो कि पानी बड़ा है घगा घगा ठंडा तो है, अरे भूखा मरता हूँ है कि ठंड गंगा जोड़ मेरा है, पवित्र जल है ठंडा जल, हार्ड पानी मिले पानी करने में, अब आप करना ही नहीं हो तो क्या कहें, अब करना हो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। इसमें एक ही बात बताई है, कुछ भी चिंतन मत करो, एक चिंतन करना एक चिंतन होना हो जा जी पर मत करो, ऐ करो मत अपना से, तीज बात पांच वर्ष आई बात है, एक ही बात है, कुछ भी चिंतन न करना, बैठ जाओ आप चिंतन करो मत, आपसे कोई आ जाए तो बेपरवा कर दो, वो आपका आप ही चिंतन हो जाए तो जाओ उसे बेपरवा करो, बैर मत करो बैर एक समझ रहेगा, और अशक्ति मत करो अशक्ति समझ जुड़ेगा, बेपरवा समझ जुड़ेगा, आप से आप हो जाए चिंतन समझ जुड़ो, इतना काम पूरा हो जाएगा। इसमें बात बताई है सार बात, चुप होना शांत होना कुछ न करना एक बहुत बड़ा साधन है, जिसका पता बहुतों को नहीं है, बहुतों को पता नहीं है, ऐसा पता एक ही बात, कुछ भी चिंतन मत करो, आपकी स्थिति पूरी बर्बाद में निहाल हो जाओगे एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात, एकदम निश्चित बात है, एकदम कल्याण करने की बात है। कोई चिंता मत करो, चुप होना, शांत होना, कुछ न करना, ये एक बहुत बड़ा साधन है। ये कुछ न करना हो जाए तो रुपये पर दो। मैं तीसरी बात क्या बोलो, चिंता करो मत, उसे हो जाए तो छोड़ दो। इतने ये चार पांच प्रश्न में इतनी बात है, बहुत सुगमता से प्राप्ति हो जाए। निश्चित बात है, पक्की बात है, एकदम छोड़ना बात है। अब बोलो, सामग्री तो बहुत सुगम है, बढ़िया है, काम लगे जाओ, भूख लगे तो भजन कर लो, तो भूख अपनी चाहिए, घरा घरों चीज भूख वो अपन चाहिए और कोई जरूरत नहीं। अपना कल्याण करना है ये भूख अपनी चाहिए, सिवाय कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है।